Brak nam siły, odwagi, by zadbać o siebie, być życzliwy. Co zbawi nas, jak zbawia Eden, żyć dla chwili. To znaczy brat, teraz tak wiele zwykł żyć. Iż to każdy jak zmienia się teren wokół szło. Zastąpiło beton w centrach, a reklamy kuszą sobą jak masz żeton w rękach. Grypy sezon zesłał, nasze zdrowie nasz lot. Może daj mu to. Zabierz broń, bo przez nią tu niepewność. W myślach czuję złość, z obiekcją na bezczelność. Przyznaj, że masz dość. Dłoń sama idzie w górę, bez powtórek. Za ten świat, który chłoniemy przez skórę. Widzieć zawsze na czarno, lub zawsze na biało. Nie dam się skazać jak Andrzej Sacharów. Czy przestraćmy na starość? Niszczymy co piękne, czy odnajdziesz w tym dialog? Jak walczymy o szczęście, nasze serce, nasz kraj. Polska tą ziemią, moja wiara za nią zginę. Niczym Oscar Romero, zobacz przełom. To luksus, czy świata spokój? Tylko powiedz, czemu nie widzisz tu braci wokół. Czemu nie widzisz tu braci wokół? Ciężko nam pomóc, bo ciężko nam zadbać o własne sprawy, których ilość nas przerasta. Powiedz to nawyk, by żyć chwilą tu w tych miastach. Czy warto marzyć jak na żywioł, znów to walka? Ciężko nam pomóc, bo ciężko nam zadbać o własne sprawy, których ilość nas przerasta. Powiedz to nawyk, by żyć chwilą tu w tych miastach. Czy warto marzyć jak na żywioł, znów to walka? Musisz zacisnąć zęby i iść swoją ścieżką. Nie myśl co było, choć boli ponoć przeszłość. Biorąc co zechcą, nie oddając nic. Jak wyjdziesz tu przed szereg, to ci zapalą znicz. Za mało im jeszcze krwi naszych przodków. Złap dym, poczuj wolność i starych pozdrów. Skosztuj powietrza, co zatruwa organizm. Nie smakuje ci, co wciąż fruwa nad nami. Mógłbym udać, że mamy tu Japonię, ale zanim wymówię to zdanie, to zapomnę detale. Znasz ironię czy kłamie? Po sobie zobacz, bo twój patent najczęściej jest sposobem wroga. Nie zakryjecie toga, jeśli masz złe intencje. Szczerość twoja bywa tylko tłem, najczęściej nie uleczy jak rzęszeń. Obuda tych miast, wszystko za wszystko, braci, umiar byś miał. Zamiast w halu nagnać po kolejny azymut, atrybut co da hajs. Spazerny skurwysynu życia, chłam świata wirus. Zanim dorwiesz swój ogon, sam kiedyś rękę wyciągniesz po pomoc. Ciężko nam pomóc, bo ciężko nam zadbać o własne sprawy, których ilość nas przerasta. Powiedz to nawyk, by żyć chwilą tu w tych miastach. Czy warto marzyć jak na żywioł, znów to walka? Ciężko nam pomóc, bo ciężko nam zadbać o własne sprawy.